yourself. Yeah. רוצים להיות חצוף, רק את גורמת לי למה פתאום אני חייבת להתנסים בחיי, רק תתה את החבר הניקוד בהי שולחת בגאות מלא לבבות משחקת לי בלב מתחקים של פנות. tears away. I need a rose to open up my soul and die. We'll make the